Hola, bon dia. El temps es complica per moments. La pluja ja avança des de les comarques occidentals de Lleida i és que avui serà dia de paraigua. Pluja que n'hi ha caient durant tota la jornada, de forma abundant fins i tot, a molts indrets, no només del Pirineu i del Prepirineu, sinó fins i tot de la terra ferma. Per tant, al final del dia podem haver acumulat ja registres notables de precipitació, tot plegat avui encara amb un ambient temperat, temperatura màxima prevista avui a Lleida 21 graus o 18 graus a la Seu d'Urgell. Demà divendres el temps ha d'anar millorant. Al llarg de la nit i matinada encara poden caure alguns ruixats, hi hauria una treva demà al matí, però a la tarda de nou es formaran ruixats i algunes tronades, sobretot concentrats cap al Pirineu i especialment al Prepirineu, a l'espera d'un cap de setmana que ens ha de conduir cap a un cel més serè, especialment cap a l'interior, però sobretot cap a temperatures pràcticament d'hivern. Diumenge el descens serà molt brusc, farà molt de fred i fins i tot la neu pot caure a fons de vall a la cara nord del Pirineu.